بسم الله U ime Allaha, الرحمن samilosnog, samilosnog. الرحيم طاسين تلك آيات Ovo su ajeti Kur'ana i knjige razgovjetne. Upute i vijesti radosne za vjernike. One koji namaz klanjaju i zekat daju i u svijet onaj čvrsto vjeruju. Zbilja, oni koji u svijet onaj ne vjeruju, djela njihova prikazali smo njima lijepim, pa lutaju. Takvima ogavna kazna pripada. Na svijetu onom bit će oni pravi gubitnici. A ti primaš Kur'an doista od mudroga sveznajućega. Kad Musa reče porodici svojoj, ugledao sam vatru, doći ću vam od nje sa vijesti kakvom, da biste se ogrijali. Pa kad do nje dođe, zovnut bi. Nek budu blagoslovljeni oni na mjestu vatre koji su i okolo nje što su. I slavljen nek je Allah, gospodar svjetova. O Musa, zbilja, ja sam Allah, silni i mudri. I štab svoj baci. Pa kad ga vidje da gmiže kao da zmija je, okrenu leđa i ne vrati se. O Musa, ne boj se. Kod mene poslanici ne treba da se boji. A onome ko silnik bude, i potom dobrom odmijeni zlo što činio je, takvom ću oprostiti i samilostan doista biti. Stavi ruku svoju pod pazuho svoje. Izići će bijela, a bolesna nije. Među devet znamenja faraonu i narodu njegovu što poslano je. Oni su zbilja bili narod griješnički. I kad im znaci naši jasno dođeše, oni rekoše, ovo je vrađbina očita. Pa su ih oni iz silništva i oholosti poricali, ali su ih u sebi istinitim držali. Pogledaj kakav je bio kraj onih što nered su činili. A Davudu i Sulejmanu znanje smo darovali. I oni su kazali, hvala Allahu koji nas je odlikovao nad mnoge robove svoje vjernike. I Sulejman naslijedi Davuda i reče, o ljudi, podučeni smo zboru ptica i dato nam je još svačega. Ovo je blagodat doista očita. I sakupljene bijahu Sulejmanu vojske njegove od džina i ljudi i ptica, sve red do reda. Čim stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, o mravi, u vaša staništa ulazite. Thank you. da vas ne zgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne osjete. I Sulejman se riječima njegovim glasno nasmija i reče: Gospodaru moj, nadahni me da ti zahvalim na blagodatima koje si podario meni i mojim roditeljima. I da činim dobro s kojim si zadovoljan ti. I milošću svojom među svoje dobre robove mene uvedi. I on izvrši smotru ptica i upita: Zašto li ne vidim pupavca? Da nije među odsutnima. Doista ću ga žestokom kaznom kazniti ili ću ga i zaklati ili će mi pak jasan dokaz donijeti. I ne potraja mnogo, pa on dođe i reče: Saznao sam ono što ti ne znaš. Donosim ti iz Sabe istinitu vijest. Zbilja sam našao jednu ženu koja vlada nad njima i kojoj je dato svačega, a ona i prijestolje veličanstveno ima. Našao sam da se ona i narod njezin klanjaju suncu, a ne Allahu, i da im je šetan lijepim prikazao djela njihova, pa ih odvratio od puta pravoga, i oni nisu na pravoj stazi. Pa da se klanjaju Allahu koji ono što je skrovito izvodi na nebesima i na zemlji i koji zna ono što skrivenim vi držite i što na javi iznosite. Allah je Nema drugog Boga osim njega. Gospodar prijestolja veličanstvenoga. Vidjet ćemo, reče on, da li ti govoriš istinu ili si od onih koji su lažci. S ovim pismom mojim idi i njima ga baci. Potom se od njih odmakni. Pa vidi šta će jedni drugima reći. O svito, reče ona. Jedno pismo plemenito meni je bačeno. Zbilja je od Sulejmana. I zbilja je ono u ime Allaha, svemilosnoga, samilosnoga. Nad mene se ne uzvisujte i predani mi dođite. O svito, ona reče, savjet mi dajte o slučaju mome. O stvari za koju neću donijeti rješenje dok vi ne posvjedočite. A oni rekoše, mi smo posjednici moći i posjednici sile velike, a tebi pripada naređenje. Pa gledaj šta ćeš narediti. Doista, kad kraljevi grad neki osvoje, reče ona, oni ga razore i poniženim učine stanovnike njegove ugledne. I tako eto oni čine. A ja ću njima zbilja poklon kakav poslati. Pa čekati sa čim će se izaslanici vratiti. I kad on Sulejmanu dođe, Sulejman mu reče, zar da me blagom pridobijete? Ono što mi je Allah dao, bolje je od onoga što vama dao je. أنتم a vi se poklonu vašem još veselite. Vrati se njima. Mi ćemo im doista vojske poslati kojima se neće moći suprotstaviti. Iz Sabe ćemo ih prognati ponižene, pokorene. O, svito, upita on. Ko će mi od vas donijeti njen prijesto prije nego što meni oni dođu pokoreni? Donijet ću ti ga ja prije nego li ustaneš sa svoga mjesta. Reče Ifrit od džina. Ja sam zato moćan i pouzdan. A zatim reče jedan kod kojeg je znanje iz knjige. Ja ću ti ga donijeti prije nego li okom trepneš. Pa kad ga vidje pred sobom postavljena, Sulejman reče: Ovo je blagodat od moga gospodara. Da bi me izvrgao kušnji, hoću li zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan? U korist svoju je zahvalan. Ako je nezahvalan, ta, gospodar je moj bogat i plemenit. Promijenite joj vanštinu njena prijestolja, da vidimo mi hoće li se na stazu pravu uputiti. Ili će biti od onih koji nisu na pravoj stazi, reče on. Pa kad ona dođe, rečeno joj bi: Je li ovako prijestolje tvoje? Kao da je ono, ona odgovori. A nama je prije nego njoj dato znanje. I mi smo muslimani. A od staze prave odvratili su je oni kojima je ona robovala, mimo Allaha. Zbilja, ona je bila iz nevjerničkoga naroda. Uđi u dvoranu, rečeno joj bi. Pa kad je ona vidje, ta, duboka je voda, pomisli. i zadiže haljinu uz bedra svoja, a kralj joj reče: ova je dvorana uglačanim staklom popločana. O moj gospodaru, zavapi ona, spram sebe sam ja zgriješila. U prisustvu Sulejmana predajem se Allahu, gospodaru svjetova. A i Semudu smo poslali, njihova brata Saliha. A oni na jedan put dvije skupine koje se prepiru među se. On reče: o moj narode, zašto zlo požurujete prije dobra? Zašto vi od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se smilovao? Oni rekoše: kobnim predznakom smatramo tebe i one što su s tobom. Kobni predznak vaš je u Allaha, reče on. Nego ste vi narod na kušnju stavljen. A u gradu tom 9 osoba bi, koje su na zemlji nered činile i red nisu uspostavljale. I koje su rekle: Allahom se zakunite da ćemo noću njega i njegovu porodicu ubiti, a potom ćemo sigurno najbližem krvnom srodniku reći: mi propasti njegove porodice nismo prisustvovali. I zbilja, istinu govorimo mi. I spletke su kovali, ali smo mi spletke ništili kad oni nisu ni osjećali. Pogledaj kakav je kraj bio spletkama njihovim. Mi smo ih uništili i narod njihov cijeli. Eno kuća njihovih, zbog nasilja koje su činili, pustih. U tome je zbilja znak za ljude koji znaju. I spasili smo one koji su vjerovali i bogobojazni bili. i Luta, kad reče narodu svome, zar razvrat činite, a vi to vidite? Zar muškarcima strasno pristupate, a ne ženama? Zbilja ste vi narod neznalački. Odgovor naroda njegova ne bi bio drugi osim što bi rekli: Lutovu porodicu iz vašega grada prognajte. To su ljudi koji se čiste. Pa smo spasili njega i porodicu mu, osim žene mu. Odredili smo da ona bude među uništenim. I na njih smo žestoku kišu spustili. O, zleli kiše, opomenutim. Ti reci: hvala Allahu i selam spas robovima njegovim koje on odabra. Da li je Allah bolji ili oni koji njemu pridružuju oni? Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio, i sa neba vam vodu spustio, i s njome vam da obniknu bašće pune divote, mi dajemo. Nije vaše da vi učinite da drvo njihovo izraste. Pa ima li Boga uz Allaha? Nema. Oni su ljudi koji se od istine okreću. Onaj koji je zemlju staništem učinio i koji je po njoj rijeke proveo i koji je na njoj planine postavio i koji je između dva mora predgradu stavio, pa pa, ima li Boga uz Allaha? Nema, a većina njih ne zna. Onaj koji se odaziva nesretniku kad ga zazove i koji otklanja zlo i koji čini da vi namjesnici na zemlji budete, pa ima li Boga uz Allaha? Kako se vi samo malo opominjete. Onaj koji vas u tminama kopna i mora napućuje. I koji kao blagovijest vjetrove pred svojom milošću šalje. Pa, ima li Boga uz Allaha? Allah je visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju oni. Onaj koji stvaranje započinje i potom stvaranje ponavlja. I koji vas opskrbljuje s neba i zemlje. Pa, ima li Boga uz Allaha? Ti reci, dokaz donesite ako istinu govorite. I reci, tajnu ne zna ni na nebesima, ni na zemlji niko osim Allaha. I oni ne znaju kad će proživljeni biti. Zar da oni nešto o onom svijetu znaju? Ne znaju. Oni samo u njega sumnjaju. Šta više, oni spram njega slijepi su. A oni koji ne vjeruju, vele. Zar kad budemo prašina mi, a i naši preci? Zar ćemo zbilja izvedeni biti? Nama se ovim prijetilo, a i precima našim. još davno. Nije to, osim priča naroda drevnih, ništa drugo. Ti reci, putujte po zemlji vi, pa vidite kakav je kraj bio oni koji su zločine činili. Ne tuguj za njima ti. I zbog toga što spletke kuju, ne budi u tjeskobi. I oni pitaju, kad će već ta prijetnja, ako govorite istinu? Ti reci, pogodit će vas zbilja nešto od onoga što požurujete vi. A gospodar je tvoj doista dobar ljudima. Ali većina njih nisu zahvalni. I gospodar tvoj zbilja zna sve što skrivaju grudi njihove i ono što na javu iznose. I nema ničeg skrovitog na nebu i na zemlji, a da nije u jasnoj knjizi. Doista, ovaj Kur'an kazuje sinovima Izraela većinu onoga u čemu se oni razilaze. Izbilja je ona uputa i milost vjernicima. Doista, gospodar tvoj će presuditi među njima po svojoj presudi. On je silni i sveznajući. I na njega se osloniti. Doista si ti na jasnoj istini. A ti ne možeš mrtve dozvati, niti gluhe. Kad su leđa okrenutih pozvati. niti možeš slijepce iz zablude njihove na stazu pravu uputiti. Ti ćeš samo dozvati one koji vjeruju u naše znake. Oni su nama predani. A kad za njih riječ padne, mi ćemo im životinju jednu iz zemlje izvesti, koja će im progovoriti da ljudi nisu doista u znake naše čvrsto vjerovali. A na dan kad mi iz svakog naroda po skupinu jednu saberemo, od onih koji su znake naše poricali, pa u redove budu poredani. Kad dođu, on će ih pitati. Da li ste vi znake moje poricali, a da ih nikakvim znanjem niste obuhvatili? I riječ će za njih pasti zato što su nevjernici bili. Pa oni neće ni progovoriti. Zar ne vide oni da smo mi noć dali, da se u njoj smire oni, a i dan vidljivi? Doista, za ljude koji vjeruju, u tome su znaci. A na dan kad se puhne u rog, pa od straha presmisnu oni što na nebesima i zemlji su, osim onih koje Allah htjedne sačuvati. Svi će njemu krotko doći. A ti vidiš planine i misliš da su one nepomične, a one hodom oblaka hode. Allahovo je to djelo koji savršeno je dao sve. On je obaviješten o onome šta vi činite. Ko učini dobro djelo, njemu pripada nagrada bolja od toga. Oni će na danu sudnjemu sigurni biti od straha. Ako zlo djelo učini, takvima će lica u vatru gurnuta biti. Pa zar se vi za drugo kažnjavate, osim za ono što ste radili? Meni je zapovjeđeno da robujem samo gospodaru grada ovoga, koga je on učinio svetim, a njemu sve pripada. I meni je zapovjeđeno da budem predan. I da Kur'an kazujem, pa ko se na stazu pravu uputi, za dobro samoga sebe se uputi, ako se zabludi prepusti, ti reci, ja sam samo od onih koji opominju. I ti reci, hvala Allahu, on će vama pokazati znake svoje, pa ćete ih vi spoznati. A gospodar tvoj nemaran nije spram onog što vi činite.